Baada ya maelezo hayo, nimalizie na swali lililoulizwa lajnatu daima lilbuhuthi alilmiya walifta, na jawabu lake kuhusiana na miamala hii mipya ya kisasa, na hasatan hii miamala ya kimtandao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waradat ila lajnati daima lilbuhuthi alilmiyati waliftai asilata kathira an amali sharikati taswiqi alharami au ashabaki mithlu sharikati business wahibatu aljazira wallati yutalakhasu amaluha fi iqna'i shakhs bishira'i sil'atin au muntajin ala an yaquma bi iqna'in akharin bishira' haula akharin aidan bishira'i wa hakala وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. Naomba tuwe makini kidogo katika swali hili. Maana ya swali hili, watu walituma swali kwenye jopo lenye kudumu katika mji wa nchi ya Saudi Arabia, ambalo jopo hilo kazi zake za kila siku ni kufanya research za kielimu na kutoa fatwa katika masaili mbalimbali za kidini. Imekuja masali mengi kuhusiana na haya mambo ya mataasisi ama la sharikati taswiqi alharami au shabaki, mataasisi ya kimtandao, taasisi ya kimtandao au mataasisi ya yaliyokuwa na sura ya pyramid hivi, kisha huku kuna namba na huku kuna zile faida ambazo zilizopatikana kwa namba hizi, ambayo sura yake ni hii. Ambayo kunakuwa na mtu ambaye ndio wewe, kisha unanunua bidhaa, kisha unanunua bidhaa unaitangaza ile bidhaa. Kila mtu atakayekuja kununua bidhaa kupitia wewe, unakuwa na pande mbili. Huyo mtu wewe utapata sehemu ya faida kupitia bidhaa atakazonunua huyo, naye pia atatangaza ile bidhaa, na atakuwa na pande mbili za watu ambao wanatakiwa waje wanunue kupitia yeye, naye apate faida wakati huo huo, na wewe pia unapata faida ya wale aliowatafuta yeye. Ambayo taswiqul harami inakuwa na mfumo huo, kwa kila namba inavyoongezeka huko na wewe unaongezewa aina fulani ya faida. Hizi aina za mifumo ya biashara za aina hii, yamekuja maswali mengi kwenye jopo hili la wanawachuoni. Mpaka toa mfano, kuna sharika ambayo inaitwa ni business nyingine Hibatul Jazira huko, kwa hao waliouliza. Hapa kwetu inawezekana kuna sharikati zingine, kuna mataasisi mengine na majina yao ambayo nyinyi mnayajua. Mfano wa haya, akasema mulakhas wa kazi zake, walati yutalakhasu amaluha fi iqna'i shakhs bi shira'i silah, tunafupisha kazi zake, mulakasi wake ni mtu kumkinaisha mtu mwingine kununua bidhaa, kununua bidhaa, ala an yakuma biitinai akharina bishira, kisha nunua asimame fanya kazi ya kumkinaisha mtu mwingine. Ziko taasisi za madawa, ziko taasisi za kadha, ha wa hakadha. Kisha akasema wa kulla mazada tabaqatul mushtarikin, kila tabaka ya wenye kushiriki inapozidi, hasala al-awwal ala umulat akthar, wa mwanzo anapata faida zaidi, tablughu alafi riyalat, inafikia maelfu ya riali. Lakini kila mmoja anamkinaisha yule aliyekuja baada yake kushiriki, mukabili wa zile faida ambazo anazipata, sio mukabili wa ile biashara anayonunua, mukabili wa ile faida ambayo anayoipata. Allati yumkin an yahsul alaiha idha najaha fi dhammi mushtarikin judud, ambayo anaweza akaipata faida hiyo akifanikiwa kuongeza au kusanya na kuwaingiza washiriki wengine wapya, yalunahu fi qaimati al-a'dha, ambao watakuwa na mfuata katika ule utaratibu wa wale watu wenye kushiriki katika mfumo ule. Ndio akasema wahadha ma yusammi taswiq al-harami au shabaki, hii ndio inaitwa taswiq au biashara ya harami au biashara ya nini, ya kimtandao. Biashara harami, nimesema harami ni nini? Ni yale majumba yaliyopo Misri kule ambayo yapo katika mfumo wa pyramids, kwa mfumo ya tatu, moja, mbili, tatu. Hawa wao wanakusudia huu mfumo kwamba yule aliyoko juu yule anakuwa anapokea watu, na kila alivyoanza kule kule juu tunakuwa na nafasi ndogo kila kunapopanuka anakuwa anazidi faida, anakuwa anazidi faida, anakuwa anazidi faida mpaka kufika mwisho. Kwa zile namba za watu zinapokuwa nyingi, ndio namba ya faida anayopata yeye. Hii ni pyramid. Mmeita nini pyramid? Alharam. Sawa? Yale madude yale yanaitwa kwa lugha ya watu wote, watu wengi, yanaitwa nini? Yale majengo yale. Pyramids, au ni? Ya basi. Hii mfano tu kwamba inakuwa katika mfumo huo, na ndio maana nikawa nimetoa nikauchora huu mfano Hapa mfano wake ni huu. Hivi vichwa vya watu, sawa? Na hawa ni washiriki, cha kimoja kinashiriki na watu wawili, na cha kimoja kinashirikisha watu wawili. Sasa huwa wana aina sura tofauti za gharar, ambazo hii gharar ndio mashehe hawa wataelezea kwa ufupi, ambayo itakuonyesha wewe kwamba jambo hili ni haramu au ni nini, ni halali. Wazi? Haya. Jawabu, alhamdulillah. Ajabat al-lajna ala suali sabiq bitali. Hawa lajna wamejibu swali hii kama ifuatavyo. Anna hadha an-naw min al-muamalat muharramun. Aina hii ya huu mfumo na ya huu muamala ni haramu. Wadhalika anna maqsud al-muamala, hii ni kwamba maksudio ya muamala, huwa al-umulat wa laysa al-muntaj, ni zile pesa anazozipata mtu kwa kutafuta watu, na sio ile bidhaa inayouzwa. Ni zile pesa anazozipata mtu kwa kutafuta watu, na sio ile bidhaa inayouzwa. Falumulatu tasilu ila asharati alaf, pesa zile zinafika mpaka kwenye mariali, maalfu ya riali. Fi hini la yatajawazu thamana almuntaj bidhaat, katika wakati ambao thamani ya ile bidhaa haifikii hata mia, sehemu ya mia kadhaa. Wazi? Kwa inawekwa bidhaa hapa kama kivutio, sabuni. Hii sabuni inauzwa kwa shilingi 1000, lakini wewe ukisha inunua utaitangaza kwa watu wengine. Ukipata watu wawili, sawa, sisi kuna sehemu ya pesa tutakupa wewe, sababu umewatafuta hawa watu wawili wewe kwa nguvu yako. Na yule wale wawili washawishi watafute watu wawili, wakipata watapata wao wawe pia utapata kupitia wale watu wake na watu wake. Kisha wakasema wa kullu aqil, na kila mwenye akili, idha urida alayhi al-amran, yatakapoonyeshwa kwake yeye mambo mawili, fasayakhtaru al-umulat, atachagua ile pesa, hatachagua ile bidhaa. Walihadha, na kwa sababu hii, kana itimadu hadhihi sharikati fi taswit wa diayati limuntajatiha huwa ibrazu hajmi al-umulati al-kabira. Na kwa sababu hiyo ndio ikawa kutegemea kwa haya mashirika, kutegemea kwa haya mashirika katika kufanya biashara zao na kudai kwao kwamba wao wananufaika na zile bidhaa, ni kile kitendo cha kudhihirisha hajmu al-umulati al-kabira, ule ukubwa wa zile pesa wanazozitoa kwa wateja wale wenye kuwaleta wateja wenye kununua ile bidhaa, na sio bidhaa zenyewe. Allati yumkin an yahsul alayha al-mushtarik, pesa ambazo anaweza akazipata yule mwenye kushiriki. Wa igra'uhu bil-ribhi al-fahish, na kumdanganya kwamba atapata faida kubwa. Yumkin an yahsul alayha muqabil mablaghin yasir, faida kubwa mukabil wa kile kiwango kidogo cha pesa alichokitoa. Huwa thamanul muntaji, ambao ni ile thamani alinunulia ile bidhaa. Fal muntaju alladhi tusawwiquhu hadhihi sharikat mujarradu sitar, wakasema lajina kwamba ile bidhaa ambayo inayouzwa na zile kampuni ni kama stara tu fulani ya kuficha ule uharamu wa yale ambayo wanayofanya katika gharar na riba na kamari, wakati mwingine na ghish, wa dhari'a fil husuli ala al-umulat wal arbah, na ni njia ya kuwafikisha wao katika pesa nyingi na faida nyingi. Kisha akasema walamma kanat hadhihi haqiqatu hadhihi al-muamala, na ilipokuwa huu ndio uhakika wa muamala wao huo, fahiya muharramatun shar'an bi umuri, ikawa ni haramu muamala huu kisheria kwa mambo yafuatayo. Nzuri kusikiliza hii fatawa, sababu ni fatawa za wanawachuoni wakubwa ambao ikishapita inakuwa imepita, sababu ni jopo ambalo lina simamiwa na Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Ni haramu kwa mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, annaha tadhammanat riba binawaihi, muamala huu wa biashara hizi za kimtandao zina inakusanya riba kwa aina zote mbili, riba al-fadhl wa riba an-nasiya. Falmushtariku yadfa'u mablaghan qalila, anayeshiriki anakuwa ametoa pesa kidogo, min almal liyahsula ala mablaghin kabirin minhu, ili apate pesa nyingi. Kwa hiyo inakuwa ni nini, ni nini kwa nini hapa, ni nini kwa nini? Fahiya nuqudun binuqudin ma'a tafadhul wa ta'khir, sababu ulipotoa pesa haujakusudia ile bidhaa, ulikusudia kupata zile faida ambayo ni pesa pia wanakupa. Kwa hiyo ni pesa kwa pesa, umetoa 10,000 utapata shilingi milioni moja, kwa kuna ziada wazi, lakini wakati huo huo pia kuna nini, kuna ta'khir, kuchelewa. Wa hadha huwa riba al-muharram bin nas wal ijma, na hii ndio riba iliyoharamishwa kwa dalili ya kitabu na sunna na ijma. Wal muntaju alladhi tabi'uhu sharika ala al-amil, na ile bidhaa ambayo ile kampuni inauza kwa huyu ambaye aliyekuja kushiriki au kununua, ma huwa illa sitarun lilmubadala, si chochote sipokuwa ni kufunika tu, ni kifuniko au shuka la ile lugha ya mubadala, ambayo mubadala inachukuliwa katika sura gani? Katika sura ya biashara, wameta taarifu anna albay'a mubadalatu malun bimalin bimithli hadima au manfa bimithli hadima ala madha ala taradhi. Kwa wanafunika ile sura, sura hizi zimekuja katika sura nyingi. Hapo nadhani Alaha Bunuera atakuwa ameelezea. Kuna sura nyingine ya benki, unakwenda kukopa benki pesa ya kununua kiwanja, wanakununulia wao kiwanja. Sura hiyo ipo, kununulia wao, wanakununulia wao kiwanja, lakini wao benki hawamiliki kiwanja kabla ya wewe kwenda kwao. Ukisha kwenda wanakwambia nenda kamtafute mtu anauza kiwanja, kisha utuletee makaratasi yake, utuletee kila kitu chake na dokumenti zake zote, uje hapa sisi tutakupa pesa kwa ajili ya kwenda kununua kile kiwanja. Kisha wanakupa zile pesa shilingi milioni kumi, naandikiana mkataba, baada ya miaka miwili tutalipa milioni kumi na 12. Kwa hii sura ni sura ile ile ya riba ya kumi kwa 12, ya kumi kwa 12, sio kuwa hii sura ya kuleta hizi karatasi na dokumenti na kadha. Hii ni stara ya kufunika ule mubadala ambao kama wangeweka wazi ingeonekana ni riba ya wazi. Naam, fa huwa ghairu maqsudun lilmushtarik fala ta'thira lahu fil hukm, ambao sio maksudio kwa yule anayeshiriki, kwa hiyo haina athari katika hukumu. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili ya uharamu wa jambo hili, annaha min al-gharar al-muharram shar'an, kwa biashara hizi za harami na biashara za mitandao ni katika gharar ya haram, gharar ya haram, udanganyifu wa haram kisheria. Lianna al-mushtarika la yadri hal yanjah fi tahsil al-adad al-matlub min al-mushtarikin am la, kwa sababu anayeshiriki katika biashara hii hajui, je, atafanikisha kufikia idadi ile inayotakikana kwa wale washiriki au hatofika. Sababu umeambiwa lazima ulete watu kadhaa ili ufikie kitu kadhaa. Kipindi unaingia wewe unajipa moyo tu kama na watu wengi ambao mimi nitawashawishi wataingia, kwa ushawishi wangu ataweza kuingia, lakini hujui. Na ulipokuwa hufahamu, ikawa hakuna ilmu, kuna jahala, na ukiingia katika biashara bila ya ilmu ya kile ambacho unachokwenda kukinunua, maana yake ndani yake kuna nini? Kuna gharar, na biashara ni gharar au jahala, unakuwa ni biashara haram. Kisha akasema wataswiqu ashabaki au alharami mahma stamarra, biashara hii ya kimtandao vyovyote takavyoendelea, fa innahu labudda yasila ila nihayatin yutawakaf inda, lazim itafika mwisho ambapo itakoma, lazim itafika mwisho itakoma. Na ukiongea na watu wazima wenye miaka kuanzia 60 na kuendelea huko, wanaweza wakakuelezea aina za biashara kama hizi ambazo zilikuwepo miaka hiyo, wao wakiwa vijana miaka ya 70, 80, miaka ya 60, na namna gani watu walivyokuwa wanatapeliwa, inaisha hivyo hivyo hewani, na ni kitu kipo hakina mikataba iliyojitosheleza, kuna udhamini uliojitosheleza. Lakini kabla ya hapo ilikuja mambo ya SACCOS, tena bahati mbaya kwa baadhi ya vituo vya kidini kama misikiti na madaris na mfano wake, Waislamu wakaambiwa watapata meli za kuvua za mabillions. Waislamu wakaambiwa watapata majengo makubwa ya biashara katika miji mikubwa, wakaambiwa watakuwa na mitaji na kadha. Mwisho wa siku, kila mkoa ulipodondokea sakosi zile, watu walibaki kwenye mataa, watapeliwa. Sasa wanasema kwamba ni lazima iwe na mwisho, wala yadiri almushtariki hina intimami ila alharami hal sayakunu fi tabakati alulya minhu fayakunu rabiha, na hajui aliyoingia, kipindi anaingia hajui kama atakuwa katika watu waliokuwa tabaka ya juu au tabaka ya chini, ili awe ni mwenye kupata faida. Falwaqi anna mu'dhama a'dha'il haram khasirun, kinachotokea wale wenye kuingia katika mtandao, katika biashara hii ya mtandao, wanapata khasara. Illa alqillatul qalila fi a'la, isipokuwa wachache sana katika wachache waliokuwa kule juu. Falghalib idhan huwa alkhasara, kinachopatikana hapo mara nyingi ni khasara. Wa hadhihi haqiqatul gharar, na huu ndio hakika wa udanganyifu. Wa hiya taraddudu baina amrayni aghlabuhuma akhwafuhuma, nayo ni kile kitendo kinachozunguka baina ya mambo mawili, kile kilichokuwa na asilimia kubwa ndio chenye kuvunja zaidi. Wakad naha an-nabiy sallama anil gharari, na mtume alikwisha kataza kuhusiana na udanganyifu, kama rawahu Muslim fi sahihi. Nukta ya tatu, mashtamalat alayhi hadhihi almuamala min akli sharikati li amwali nasi bil ba'd, hii miamala hii ndani yake kumekusanyika mambo yanayopelekea kula haya mashirika, kula mali za watu kwa batil. Haithu la yastafidu min hadha alaqdi illa asharika, kwani kiuhalisia hastafidi katika mkataba huu isipokuwa ni ile taasisi yenyewe. Wa man targhab i'ta'ahu min almushtarikin, na wale ambao lile shirika linakusudia kuwapa katika wale washirika, biqasdi khad'i al-akharin, kwa ajili ya kutaka kuwadanganya wengine. Wazi ambayo inakuja mpaka katika makamari ambayo nimeeleza, makamari ya mipira. Kuna watu wana bet timu fulani itashinda au timu fulani itashindwa au zitatoka draw. Wazi zitatoka draw. Hawa wanakwenda kuangalia watu waliobeti kwa wingi ni watu gani, tunapata faida sehemu gani, kisha wanazinunua zile timu, wananunua matokeo. Sababu hawa wacheza mpira pia wapo katika kamari ya kutafuta hiyo pesa. Nyinyi mliochanga huku mmechanga pesa mara milioni ya zile ambazo zinazogombewa pale, si wanatoa tu, wewe chukua hii toke ni draw. Sura kama hii ndiyo ambayo inaelezewa hapa, kwamba hawa watu katika muamala huu huwa wanakusudia kuwapa baadhi ya watu kwa ajili ya kudanganya watu wengine, ambapo imekuja katika Qur'an haramu wake, ya ayu alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bimadha bilbatil, msile mali zenu baina yenu kwa batil. Katika haramu hii wakaingia mpaka watu katika Waislamu kudhamini hivi michezo ambayo vinachezwa, sababu ya kutaka wao katika malengo yao kutaka kutangaza biashara za halali, lakini huu mchezo unaocheza ni mchezo ambao unachezwa katika misingi ya nini, ya riba, ambao wanaingia nao moja kwa moja katika ule uharamu, sababu wanasaidia mambo ya haramu, na baadhi yao ni Waislamu sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya tano, ma fi hadhihi almuamala min alghish wa tadlis wa talbis, yaliyomo ndani ya muamala huu ni kitendo cha kuwafanyia ghishi na tadlisi na talbisi, kuwadanganya watu na kubadilisha uhalisia wa mambo kwa watu, kwa kufanyaje, min jihati idhhari almuntaj, katika ule upande wa kudhihirisha kile ili bidhaa, kaanna huwa almaqsud min almuamala, kana kwamba ndiyo makusudio ya ule muamala wao, walhalu khilafu dhalik, lakini hali ipo kinyume na hiyo. Wa min jihati ighra'ihi bilumulati kabira allati la tatahaqqaqu ghaliba, na katika upande wa kuwadanganya kwa zile pesa nyingi ambazo mara nyingi hazipatikani. Wahadha min alghishi almuharram sharaa, na hii ni katika ghishi ya haram kisheria. Wakad qala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume alayhi salatu wassalam, man ghasha falaysa minni, atakayefanya ghishi si katika mimi. Rawahu Muslim fi sahihi. Waqala albay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa, wauzianaji wawili wana khiyari muda hawajatofautiana, hawajatengana, hawajaachana katika majlisul aqd. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihim, ikiwa watasema kweli na wakabainisha watabarikiwa katika biashara yao. Wa in kadhaba wa katama muhiqati barakatu bai'ihim, na ikiwa watasema uongo na wakaficha baadhi ya mambo ambayo yalitakiwa yaweko wazi katika biashara ile, Allah atatoa baraka katika biashara yao. Tafakuna alayhi. Kisha akasema lajina, wa amma alqawlu bi anna hadha at-ta'am min as-simsara ama ile kauli ya kusema kwamba huu muamala ni katika kama vile mtu anakuwa dalali, ambapo ni katika sura ambayo huwa inakuja kutaka kuhalalisha muamala huu, kwamba yule aliyekuja kutangazia ile biashara si kama dalali tu uende kununua ile biashara, kuna ubaya gani au udalali haufai? Mashekhe wanasema fahadha ghairu sahih, jambo hili si sahihi. Idhi simsara aqdun yahsulu as-simsaru bimujibihi ala ajri liqa'i bai'i sil'a, kwani huu dalali huu ni mafungamano au mkataba ambao unapatikana kwa huyu dalali kwa kule kufanya kwake kazi, atapata ujira baada ya kuuzikana ile bidhaa. Ama taswiku shabaki, ama hii biashara kimtandao, fa innal mushtarika, hakika anayeshiriki katika biashara hii, huwa alladhi yadfa'u al-ajr, ndiye ambaye anayetoa ile ujra, litaswiki al-muntaj, anatoa pesa kwa ajili ya kununua bidhaa. Si ni kweli huwezi kushiriki kabla hujanunua bidhaa? Dalali ananunua hanunui? Dalali yeye anafanya kazi ya kuuza ile bidhaa apate ujira baada ya bidhaa kuuzwa. Wewe unakwenda kununua bidhaa kama anna simsara maksuduha taswiqu sila haqiqa, lakini huyu dalali yeye makusudio yake ni kuuza ile bidhaa kwa hakika. Bikhilafi taswiqi shabaki fa inna al-maqsuda al-haqiqi minhu huwa taswiqu al-umulat wa laysa al-bidhaa. Huyu anayefanya biashara ya mtandao makusudio yake kwa hakika ni kuuza zile umula, kuuza zile pesa, anataka kununua zile pesa, zipate zile pesa, na wala sio kununua ile bidhaa ambayo aliyokwenda kununua. Walihadha fa innal mushtarika yusawiqu liman yusawiqu liman yusawiqu, kwa aliyoshiriki ana uza kwa yule aliyeuza kwa yule aliyeuza, kwa hiyo inakuwa ni biashara ya pesa hii na sio biashara ya bidhaa. Hakadha bikhilafi simsara allati yusawiqu fiha asimsar liman yuridu sila haqiqa, huyu hii ni tofauti na dalali ambaye yeye anauza biashara kiudalali kwa yule ambaye anayetaka ile bidhaa, lakini wewe unauza kwa yule ambaye aliyenunua, kule ambaye alinunua, kule ambaye alinunua. Kwa hiyo tofauti baina ya mambo haya mawili iko wazi. Kisha wakasema wa amma alqawlu bi anna alumulat min babil hiba fa laysa bi sahih, kuna kauli nyingine kwamba hizi umulat hizi pesa vijipesa na upewa kwa wao kushiriki humo ni kama zawadi, hii pia mashaykh anasema sio sahihi. Wala usulima, hata kama tutajisalimisha na kusema kwamba hii ni zawadi, falaisa kullu hibatin jaizatu shar'a, si kila zawadi inafaa kisheria. Falhibatu ala alqardi riba, zawadi kwenye mkopo ni riba, zawadi kwenye mkopo ni riba, sababu ni ziada, sababu kila mkopo ambao ulikuja ukaleta manufaa huo ni nini? Ni riba. Walidhalik qala Abdullah ibn Salam li Abi Burda radiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Salam kamwambia billahi Abi Burda, Allah awe radhi wote, innaka fi ardhin, hakika wewe Abi Burda upo kwenye ardhi ambayo arriba fiha fata, riba ndani yake imeenea. Fa idha kana laka ala rajuli haq fa ahada ilayka hamlu tibn au hamli sha'ir au hamli qattin fa innahu riba, kwa hiyo ikija hali ambayo mtu utakuwa unamdai haki yako, baada ya kukulipa akakupa zawadi, mzigo wa majani au mzigo wa ngano kadha, zawadi yoyote atakayekupa pamoja na lile deni lako itakuwa ni nini? Kwani riba. Sasa tunaona wewe ushanunua kisha mtu anakupa zawadi, au wewe umewekeza pesa yako kisha mtu anakupa zawadi, hii ni sura ambayo inaingia katika uharamu. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. wakaendelea kusema malizia walihiba tu taakhudhu hukumu sabab, riba inachukua hukumu ya sababu, alladhi wujidat li ajlihi, ambayo hiyo sababu ipatikana kwa ajili yake. Walidhalika kala alayhi salatu wassalam fil amil alladhi jaa yaqul, kwa sababu hiyo ndio maana mtume alayhi salatu wassalam akasema kumwambia yule mfanyakazi aliyemtuma kwenda kukusanya zaka, aliyekuja kwa mtume pamoja na zaka akisema, hadha lakum wa hadha hudiya li hudiya ilayya, hii ni yenu na hii nimepewa mimi zawadi. Faqala alayhi salatu wassalam afala jalasta fi baiti abik, hivi kama ungebaki kwenye nyumba ya babako, wa ummik, na mama yako, fatanga, kisha ukaangalia, ayuda ilaika amla, je ungepewa zawadi au usingepewa? Kwa sababu ni zawadi uliopewa baada ya kuagizwa kwenda kufanya kazi fulani, hii zawadi si yako, inarudi kwa yule ambaye aliyekutuma. Mutafakun alayhi. Kisha akasema, wa hadhihi al-umulat innama wujidat li ajli ishtiraki fi taswiqi shabaki, hizi pesa hizi zimepatikana kwa sababu ya kule kushiriki katika ile biashara ya kimtandao. Famama utiyat min al-asma, kwa njia yoyote, kwa hali yoyote, biashara hii itakavyopewa katika majina, sawau na hadia au hiba au ghairi dhalik, sawa itakuwa ni zawadi au itakuwa ni hiba au mfano hayo, fala yughayiru dhalika min haqiqatiha wa hukmaha shar'a, haitobadilika chochote katika hakika yake na hukumu yake, kitu chochote shay'a, kitu chochote. Wa hu, wa mimma huwa jadirun bidhikr, na katika mambo ya msingi kuyataja na kuyakumbusha hapa, anna hunaka sharikatun dhaharat fi suqi salakat fi taamuliha maslak taswiqi shabaki au alharami mithlu sharikatu Smartway, sharikat Gold Quest wa sharikat Safnu Diamond, wa hukmuha la yakhtalifu an sharikati sabiqi dhikruha wa in ikhtalafat an ba'dihha fima tu'riduhu min muntajat. Wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Al-masdar, chimbuko la fatwa hii ni al-lajnatu daima lil-buhuth al-ilmiya wal-iftaa, fatwa raqam ni fatwa namba 22935, tarehe 14 mwezi wa 3 1425 hijiria. Ana aktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam baraka min Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Namaste. Muda lakini